Ішліля хіна три трахи голоса тягну, хоча коженечки я дівчиня та ха-ха-ха смію. Ся коженечки я дівчиня та ха-ха-ха смію. Як зайшли вони за ліс, то є сілина рогові питаються про ляхи, чого вони хвори питаються про ляхи, чого вони хворі, чого ж вони похворілі, може, що і є, єлі били ви кожені в неділю квасно, що кізє. Лібили ви кожені в неділю квасно, що кізє. А кваснушки, добрі грушки, можна много є. Єсті ще ви, матері, коколо, вірите, стави, строїте, смішки, ще ви, матері, коколо, вірите, стави, строїте, смішки. Вірка тяжені, коли здахнула, весь оправиду сказав, коли ж то коп'є, яка ході вирочок, нічого не зна. Лашта коп'є, яка ході вирочок, нічого не зна. А коп'є, яка хлопець невеликий, але не хонора, о, ви перестали живо не ходіть, коби не було ма. Ви перестали живо не ходіть, коби не було ма. Треба його отказати, хто в нього не зна. А хіба шко тяжко мені, матіку, копійку забива. Ке тяжко, тяжко мені, матіку, копійку забива.